Zapraszamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 marca, minęła 15. Justyna Mączka i Radosław Mrusy, zapraszamy na serwis Trójki. Polska podpisze deklarację rzymską, deklaruje przed unijnym szczytem. Premier Beata Szydło zapewnia, że Unia uwzględniła polskie postulaty. Posłowie PO zapowiadają, że będą się odwoływać od decyzji o finansowej karze za protest na sejmowej sali, który zaczął się 16 grudnia. W tym serwisie Trójki połączymy się także z Planicą, gdzie zaczyna się konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Premier w drodze do Rzymu, jutro rusza tam jubileuszowy szczyt, a już dzisiaj za 3 godziny unijni liderzy spotkają się z papieżem Franciszkiem. Przywódcy 27 krajów w Rzymie mają uczcić 60. rocznicę podpisania traktatów, które dały początek unijnej integracji. Z tej okazji szykowany jest specjalny dokument, deklaracja rzymska, w której unijni liderzy wskażą kierunki rozwoju wspólnoty. Jeszcze przed wylotem do Włoch premier Beata Szydło zapowiadała, że deklarację podpisze. Wcześniej mówiła, że podpisu nie będzie, jeśli Unia nie poprze polskich postulatów. Chodzi o 4 sprawy. O jedność Europy, o zachowanie swobód na rynku europejskim bez wprowadzania socjalnych ograniczeń, o rozwijanie polityki obronnej Unii we współpracy z NATO oraz o zagwarantowanie odpowiedniej pozycji parlamentów narodowych w stanowieniu prawa. Premier Szydło stwierdziła, że po negocjacjach z Brukselą te postulaty będą zawarte w deklaracji rzymskiej. Tekst, który został przygotowany, wynegocjowany, a te negocjacje i napięcia wokół tekstu trwały do ostatniej chwili, że dzisiaj z odpowiedzialnością pełną jest to tekst, który ja jako przedstawiciel Polski, premier polskiego rządu mogę podpisać ze względu na to, że jest to tekst dla Polski bezpieczny. Sama deklaracja zostanie podpisana przez 27 unijnych liderów jutro. Wśród nich nie będzie przedstawiciela Wielkiej Brytanii, która przygotowuje się do opuszczenia wspólnoty. 6 posłów Platformy Obywatelskiej zostało ukaranych finansowo za protest na sali posiedzeń Sejmu, który trwał od 16 grudnia ubiegłego roku do połowy stycznia. Chodzi m.in. o Henrykę Krzywano, Sławomira Nitrasa i Krzysztofa Gadowskiego. Przez miesiąc nie dostaną od 1/4 do połowy poselskiej pensji. Szef klubu PO Sławomir Neumann zapowiedział odwołanie się od tej decyzji przez wszystkich ukaranych. Wszelkimi możliwymi sposobami będziemy tę decyzję zaskarżać, bo to jest coś, co może w przyszłości także być narzędziem partii rządzącej do ograniczania wolności słowa w parlamencie. To nie jest folwark marszałka Kuchcińskiego, to nie jest folwark PiSu, to jest polski parlament, gdzie posłowie wybrani przez Polaków mają prawo zabierać głos. Czy to się PiSowi podoba, czy nie? Za decyzją o ukaraniu posłów PO poza członkami Prezydium Sprawy i Sprawiedliwości głosował wicemarszałek Stanisław Tyszka z Kukiz 15. Uważam, że ta polska debata publiczna zmierza w bardzo złym kierunku, jeżeli chodzi o poziom negatywnych emocji, poziom nienawiści, przede wszystkim na linii Platforma PiS i nie mogę tolerować zachowań posłów, bez względu na to, czy są oni z Platformy czy z PiSu, niezgodnych z regulaminem Sejmu. Dodajmy, że pensja posła bez diet wynosi około 8 000 zł netto. Na Białorusi trwają protesty, ludzie wychodzą na ulicę sprzeciwiając się polityce władz. Oburzenie wywołały wezwanie do zapłaty tak zwanego podatku od pasożytnictwa, który został wprowadzony przez prezydenta Łukaszenkę w 2015 roku. Muszą go płacić wszyscy, którzy nie pracują co najmniej przez 183 dni w roku i nie zarejestrowali się jako bezrobotni. Tymczasem prezydent Białorusi oświadczył, że nie dopuści, by w jego kraju powtórzył się ukraiński wariant. Jego zdaniem są pewne granice, których nie można przekroczyć bez naruszania prawa i konstytucji. Jeśli władze tego nie zobaczą lub przeoczą, to nie daj Bóg, tak jak na Ukrainie, wtedy nastąpi reakcja łańcuchowa, którą trudno powstrzymać i do której zostaną zaangażowane miliony ludzi. Wczoraj KGB poinformowało o zatrzymaniu 26 osób pod zarzutem szykowania masowych zamieszek. Jutro niezależne środowiska na Białorusi obchodzą Dzień Wolności, czyli nieoficjalne święto niepodległości. Dotychczas władze Mińska nie poinformowały organizatorów, czy udzielą zgody na marsz z tej okazji. Na koniec w serwisie Trójki przenosimy się na mamucią skocznię w Słoweńskiej Planicy. Rusza tam konkurs Pucharu Świata, w którym wystartuje 4 Polaków. Kamil Stoch, Maciej Kot, Piotr Żyła i Dawid Kubacki. Na miejscu jest Jakub Niziński. Witaj, Kuba. Dzień dobry. W jakiej formie są biało-czerwoni, no i jakie mają szanse na podium? Mam nadzieję, że to będzie dobry dzień dla biało-czerwonych i dla kibiców, którzy tutaj przyjechali te setki kilometrów, by dopingować biało-czerwonych. No ale starcie ze Stefanem Kraftem Kamila Stocha w walce o Puchar Świata to będzie numer 1 wydarzenie tego weekendu. Jak na razie seria próbna za skoczkami. Stefan Kraft nieco lepiej od Kamila Stocha, ale to dopiero były loty próbne i wszystko to, co najciekawsze, dopiero przed nami. Rozpoczęła się pierwsza seria konkursowa tego dzisiejszego indywidualnego konkursu. Przypomnę, kolejny w niedzielę, a w sobotę sobotę konkurs drużynowy. Jako pierwszy na belce tutaj na Letalnicy pojawi się z biało-czerwonych Dawid Kubacki. Z Planicy dla Trójki Kuba Niziński, Radio Kraków. Bardzo dziękujemy. Więcej sportu w Trójce po 17, a kolejne wiadomości o 16. W Warszawie, podobnie jak w większości kraju, za oknem słonecznie i tak będzie do końca dnia. W nocy na niebie pojawi się za to więcej chmur i będzie chłodno z przymrozkiem do minus 5 stopni. Jutro w całym kraju pogodnie z temperaturą od 5 stopni w Suwałkach do 12 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kalifornijskie słońce, bajeczne plaże i gwiazdy Hollywood. Poleć Dreamlinerem polskich linii lotniczych lot z Warszawy do Los Angeles bez przesiadek. Teraz loty w promocji już od 1999 zł w obie strony z bagażem w cenie. Kup bilet na lot.com. Ekspert, mistrzowskie przeceny na telewizory z dużym ekranem. Taniej nawet o 500 zł. Konferencje choroby cywilizacyjne zdominował temat nadwagi. Jest z nami lekarz medycyny estetycznej Tomasz Wacławczyk. Jakie błędy popełniamy podczas odchudzania? Myślimy głównie o spalaniu tłuszczu, ale to za mało. Co z tego, że tłuszcz się spali, skoro na jego miejsce z jedzeniem dostaje się nowy? Więc co robić? Polecam wyrób medyczny Kalominal. Kalominal ogranicza wchłanianie tłuszczu z pożywienia, a tym samym zmniejsza ilość dostarczanych kalorii. Dzięki temu Kalominal sprawia, że w organizmie jest mniej tłuszczu. I to przekłada się na spadek wagi. Kalominal. Skuteczne leczenie nadwagi. Żółty pasuje do wszystkiego, a szczególnie do wszystkiego w super cenie, bo w Lidlu od czwartku są weekendowe super, super okazje z żółtej gazetki. Więc już teraz oferta z żółtej gazetki. Ser Gouda Blue Edino w plastrach 12,99 za kilogram. Tak, 12,99. Filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL 11,99 za 1 kilogram. Tylko 11,99. Lidl, co tydzień coś nowego. Ptaszki ćwierkają, że idzie wiosna, ale czy to już? Drodzy kierowcy, kiedy zmieniacie opony na letnie? Ja patrzę, czy sąsiad zmienił. Jak parę dni z rzędu jest ciepło, to wtedy. Jak buty zmieniam na wiosenne, to zimowe opony też idą w odstawkę. Proste. Zmień opony na letnie w autoryzowanym serwisie Skody. Oczywiście, jeśli uznasz, że to już czas. Skoda. Simply clever. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po 15. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Tak się złożyło, że żyjemy w złotej erze seriali, więc warto od czasu do czasu pochylić się nad bardzo bogatą ofertą i wskazać te najcenniejsze, te najbardziej warte naszego czasu, bo jak wiemy, serial zawłaszcza nas na długo, wchodzi się w serial nie na godzinę czy dwie i bywają to związki pełne emocji, a nierzadko wypełnione oczekiwaniem i tęsknotą. A o tym, co warto zobaczyć i na co najbardziej czekamy, porozmawiam dzisiaj z Kają Szafrańską i Januszem Raczyńskim, twórcami kanału Jakby Nie Patrzeć, kanału właśnie serialowego. Będzie także cotygodniowy przegląd propozycji teatralnych od Jana Niebutka i posłuchamy ze skupieniem i namysłem muzyki z kinowej serii o Harrym Potterze. To przypomnę, pisała śmietanka filmowych kompozytorów od mistrza Johna Williamsa poczynając. A do tej muzyki wrócimy, bo już na początku kwietnia w kilku miastach Polski będzie okazja, by jej posłuchać. Szczegóły pojawią się w drugiej części audycji, a już teraz mogę powiedzieć, że mamy dla Państwa bilety na te koncerty. A skoro położymy dziś akcent na muzykę, to niniejszym wycofuję się z mojego zeszłotygodniowego postanowienia i sięgam po muzykę z Pięknej i Bestii. Sięgam po utwór iście musicalowy i to sięgam z przyjemnością, bo w końcu jak często mogę powiedzieć tak. Śpiewają Ewan McGregor, Emma Thompson, Gugumba Tarrow i Sir Ian McKellen. Proszę się rozgościć. It is with deepest pride and greatest pleasure that we welcome you tonight. And now, we invite you to relax. Let us pull up a chair as the dining room proudly presents... Mademoiselle, dinner. Be our guest, be our guest. Put our service to the test. Tie your napkin round your neck, Sherry, and we'll provide the rest. Soup to shore, hot dog dove. Why, we only live to serve. Try the grey stuff, it's delicious. Don't believe me, ask the dishes. They can sing, they can dance. After all, miss, this is France. And a dinner here is never second best. Go on, unfold your menu. Take a glance and then you be our guest, we are guest, be our guest. Beef ragu, cheese souffle, pie and pudding, en flambé. We'll prepare and serve with flair a culinary cabaret. You're alone and you're scared, but the banquet's all prepared. No one's gloomy or complaining while the flatware's entertaining. We tell jokes, I do tricks with my fellow candlesticks. And it's all in perfect taste, magic and mess. Come on and lift your glass, you won your own free pass to be our guest. If you're stressed, it's fine dining, we suggest. Be our guest, be our guest, be our guest. It's so unnerving for a servant who's not serving. He's not whole without a soul to wait upon. Ah, those good old days when we were useful, eh, Cogsworth? Suddenly those good old days are gone. Too long we've been rusting, needing so much more. Needing exercise, a chance to use our skills. Most days we just lay around the castle. Flabby, fat and lazy, you walked in and oops-a-daisy. It's a guest, it's a guest. Sakes alive, we'll all be blessed. Wine's been poured and thank the Lord I've had the napkins freshly pressed. With dessert, she'll want tea. And my dear, that's fine with me. While the cats do their soft chewing, I'll be bubbling, I'll be brewing. I'll get warm, piping hot. Heaven's sakes, it's our spot. Clean it up, we want the company impressed. We've got a lot to do. Is it one lump or two? For you, our guest. She's our guest. She's our guest. She's our guest. Muzyka Alan Menken, słowa Howard Ashman. No, próbowałam gości wciągnąć do układu choreograficznego, który mi się tutaj tak bardzo, bardzo szybko rozwinął w głowie, ale się nie udało do końca. Dlaczego nie tańczyliście? Bo my jesteśmy ogólnie sztywni, tak z zasady. Zaraz to się zmieni, mam nadzieję. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Gości zapowiadałam, ale przedstawiam jeszcze raz oficjalnie. Kaja Szafrańska, Janusz Leczyński. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakby nie patrzeć. Zgadza się. I opowiadacie na tym kanale wideo bardzo dużo o serialach i bardzo dużo oglądacie seriali. To może na początek zapytam, jak to się robi, żeby to wszystko obejrzeć? Kiedy znajdujecie na to czas? To jest pytanie, z którym musimy się mierzyć wielokrotnie i nigdy nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć w 100% celnie. Zmęczenie, dużo sami kawy. Sami nie wiemy. Nie, nie, dużo kawy. Myślę, że kawa w normie. Natomiast rzeczywiście jest to podporządkowanie życia oglądaniu w dużym stopniu, czyli wykorzystywanie całego wolnego czasu na oglądanie. Całe szczęście to lubimy, bo nie wyobrażam sobie, co by było, gdybyśmy tego nie lubili. No i całe szczęście jest co oglądać. Tak, tak. Coraz tak. więcej nawet. Szkoda, że państwo nie widzą mojej miny. Jest co oglądać. Ale ja widzę tę minę i właśnie dzięki dzisiejszej rozmowie mam nadzieję, że państwo, nasi słuchacze będą rzadziej mieli tę minę, bo chciałabym, żebyśmy przez ten gąszcz różnych propozycji, które się pojawiają i które bardzo często wyglądają po zwiastunach bardzo interesująco, spróbowali naszych słuchaczy przeprowadzić, przynajmniej tych, które się pojawiają w najbliższym czasie, albo te, które niedawno się pojawiły i jeszcze można do nich wrócić. I żebyśmy powiedzieli, które są najciekawsze, na które najbardziej warto zwrócić uwagę, a które można sobie zostawić na później i ewentualnie do nich wrócić po jakimś czasie, jak już te najfajniejsze, najbardziej cenne będą obejrzane. To jest też tak, że w poniedziałek rozdano nagrody Polskiej Akademii Filmowej, czyli Orły, i myślę, że warto też zaznaczyć, że nawet ta Akademia zauważyła już, że powstają wartościowe seriale, bo od 3 lat jest kategoria najlepszy filmowy serial fabularny. W tym roku nominowane były 3 seriale, Rancho, 10. seria, Artyści, Moniki Strzemki i Pawła Damirskiego i Belfer, no i ten ostatni wygrał, ale czekamy na więcej i zapowiada się dużo polskich produkcji. Ja na przykład najbardziej czekam na Ślepnąc od świateł Krzysztofa Skoniecznego na podstawie powieści Jakuba Żulczyka. No, troszkę się tego szykuje, no będzie, zdaje się, ekranizacja Króla Twardocha. Ale to też powiedzmy w 2018 roku dopiero. Czyli jeszcze poczekamy. Zgadza się. I na nominacje, i na nagrody, na Orły dla tych seriali. Bo myślę, że to jest bardzo prawdopodobne, bo Orły też, warto myślę przypomnieć, honorują oryginalne polskie produkcje, więc formaty tutaj nie mają szans na nominacje. No ale zobaczmy, co się serialowo wydarzyło od początku roku, bo kończy nam się kwartał i myślę, że warto też rzucić okiem wstecz, bo bardzo czekaliśmy na przykład na serial Tabu z Tomem Hardym. Tak, czekaliśmy na niego i myślę, że jesteśmy tak w połowie usatysfakcjonowani, a w połowie nie. Nie wiem jak ty, Janusz, ale ja mam takie wrażenie, że nie do końca dałam radę się wciągnąć. Nie jestem wciągnięty też w ten serial. No właśnie, to jest taki serial, który bardzo dużo obiecywał. Wydawałoby się, że tam wszystko powinno się było sprawdzić. Tak, zdecydowanie, szczególnie, że za ten projekt oprócz Toma Hardiego, jego ojca, był również odpowiedzialny człowiek, który stworzył Peaky Blinders, czyli inny serial cieszący się ogromną estymą wśród serialomaniaków. A tymczasem gdzieś zabrakło, to znaczy bądźmy uczciwi, to jest naprawdę bardzo dobrze zrobiony serial. On wizualnie jest świetnie zrobiony, jest taki brudny, jest taki mroczny, jest taki gotycki. Ale no, mam wrażenie, że jednak zabrakło mu tego takiego przebłysku geniuszu. Jakiejś takiej chemii, prawda? No właśnie tego nie ma. I też się spotkaliśmy, ponieważ no, mamy do czynienia z tą bracią oglądającą seriale. No tak, bo może przypomnijmy, że również jesteście autorami takiego filmu dokumentalnego o polskich fanach seriali. Zgadza się. I rzeczywiście z tą społecznością mamy bezpośredni kontakt i wiem też, że pojawiły się głosy takiego lekkiego rozczarowania. Nie jakiegoś dużego, ale lekkiego na pewno. To teraz powiedzmy o produkcji, przy której właściwie nie słyszałam żadnego głosu rozczarowania. To są Wielkie Kłamstewka. Produkowane przez Nicole Kidman i Reese Witherspoon na podstawie książki bestsellera i to rzeczywiście, już sama nie wiem, czy historia, bardziej myślę, że ta gwiazdorska obsada, ale też to, że rzeczywiście dają z siebie wszystko, działa tutaj w 100%. To jest miniseria zamknięta, bo tutaj nie będzie żadnej kontynuacji, bo to jest tak naprawdę serial, który odwzorowuje książkę. Wyreżyserowany przez Jean-Marca Vallée, to jest reżyser odpowiedzialny między innymi za fantastyczny Dallas Buyers Club, czyli Witamy w klubie po polsku. Czyli to Oscary dla Jareda Leto i Matthew McConaughey'a. Zgadza się. I widać jego rękę, widać też rękę jego operatora nadwornego, któremu zawsze towarzyszy, ponieważ jest to tak pięknie zrobiony serial, tak fantastycznie filmowany. To, jak jest prowadzona tam narracja, bo ona jest nielinearna. No i te role aktorek, które zresztą w ogóle mamy w tym momencie bardzo dużo seriali, z kobietami, w rolach głównych, z silnymi, takimi wyrazistymi postaciami kobiecymi. Między innymi właśnie Wielkie Kłamstewka. Ja tutaj jeszcze mogę wymienić choćby Feud, czyli taki serial, który w Polsce będzie emitowany pod tytułem Konflikt. Konflikt, tak. Betty i Joan. Betty and Joan, tak. O Betty Davis i Joan Crawford, dwóch aktorkach hollywoodzkich, które w latach, właściwie przez lata 50., 60. się nienawidziły skrajnie. Ale może nie będę zdradzać zbyt wiele z fabuły Feud, wracając jeszcze do... Ale to ja ci wejdę słowo, może dopowiedzmy, że to jest serial stworzony przez Ryana Murphy, który przy American Horror Story odpoczywał od Glee, a teraz przy Feud odpoczywa od American Horror Story. Nie, jeszcze po drodze zrobił American Crime Story. Tak, to też. Tak, o J. Simpsonie, nagradzany, tak, pierwszy sezon. Nagradzany serial. Tak, więc Feud polecam na przyszłość. Ważne, ciekawe role kobiece. Podejrzewam, że w przyszłym roku w nominacjach do Emmy i Złotych Globów będzie naprawdę bardzo ciężko, bo będziemy mieli tam aktorki z naprawdę hollywoodzkie największe gwiazdy, bo i właśnie obsadę Wielkich Kłamstewek, czyli Nicole Kidman, czyli Reese Witherspoon, Laura Dern, Witherspoon na przykład, Zoe Kravitz, tak. Shailene Woodley. A z drugiej strony właśnie będziemy mieli na przykład Jessica Lange, Susan Sarandon, Kathy Bates, Catherine Zeta-Jones. To są aktorki filmowe, które w tym momencie możemy oglądać w fantastycznych serialach. A jeśli mówimy o tych kobiecych rolach, to myślę, że warto jeszcze wspomnieć o ostatnim sezonie, czyli pożegnaniu z serialem Dziewczyny, bo tu jesteśmy w trakcie i to też, wydaje mi się, to będzie dobre zamknięcie. Tak, po takim, no powiedzmy sobie szczerze, gorszym okresie. Ten ostatni sezon widać, że Lana Dunham, która ten serial stworzyła, chyba już jest tego świadoma, że zamyka jakiś ważny etap w swoim życiu i przyłożyli się do tego sezonu. On może jest troszkę wtórny, przynajmniej po tym, co widzieliśmy, a widzieliśmy ile chyba w tej chwili z 6 odcinków. Może jest trochę wtórne w stosunku do tego, co było w pierwszych dwóch seriach, które były bardzo dobre. Potem zaczęło się pikowanie w dół. Ale na pewno jest odważny, jest dużo dojrzalszy niż te poprzednie serie. Bywa zabawny znowu, bywa czasami znowu taki lekki jak na początku. Więc tak, myślę, że to będzie dobre zamknięcie. To jeszcze za chwileczkę wrócimy do rozmowy, a na wróżbę tego, o czym będziemy rozmawiać, proponuję piosenkę ze ścieżki dźwiękowej drugiego sezonu serialu Fargo. Go to sleep, you little babe. Go to sleep, you little babe. Go to sleep, you little babe. Go to sleep, you little babe. Your mama's gone away and your daddy's gonna stay. Didn't leave nobody but the babe. Go to sleep, you little babe. Go to sleep, you little babe. Go to sleep, you little babe. Go to sleep, you little babe. Everybody's gone in the cotton and the corn. Didn't leave nobody but the babe. You're a sweet little babe. You're a sweet little babe. You're a sweet little babe. You're a sweet little babe. Honey and the rock and the sugar don't stop. Gonna bring a bottle to the babe. Don't you weep, pretty babe. Don't you weep, pretty babe. Don't you weep, pretty babe. Don't you weep, pretty babe. She's long gone with the red shoes on. Gonna meet another loving babe. Don't you weep, pretty babe. Don't you weep, pretty babe. Don't you weep, pretty babe. Don't you weep, pretty babe. You and me and the devil makes three. And the devil makes another loving babe. Go to sleep, you little babe. Go to sleep, you little babe. Go to sleep, you little babe. Go to sleep, you little babe. Come and lay your bones on the alabaster stones. On the be my ever loving babe. Thank you. To Jeff Russo i Noah Hawley, czyli twórcy właściwie, kompozytor i scenarzysta związani z serialem Fargo, ale zanim dojdziemy do Fargo, a chciałabym już jak najszybciej, bo to jednak trzeci sezon będzie należał do Iwana McGregora, którego już słyszeliśmy na początku w piosence z Pięknej Bestii, to jeszcze z naszymi gośćmi, Kaja Szafrańska, Janusz Leczyński, przypomnę, są w studiu, porozmawiać o takiej odmianie serialu jak superbohaterski serial, bo też dwie premiery ostatnio się pojawiły. Jedna satysfakcjonująca, druga trochę mniej. Jedna odkrywcza, a druga właśnie kontrodkrywcza. I Noah Hawley nie bez powodu się tu pojawia, bo on właśnie jest twórcą tej odkrywczej. Zgadza się. Noah Hawley w ogóle jest twórcą bardzo odkrywczym, natomiast przejdźmy najpierw do tego mniej reprezentacyjnego serialu. Tak, bo chcę później na taką, żeby wybrzmiało na takiej pozytywnej nucie. Tak. Zaczynamy od Iron Fista, czyli serialu, który był moim zdaniem przehajpowany, serialu, na co to znaczy, że był przehajpowany? Tak, przepraszam, taka nowa mowa. Za bardzo na niego bardzo czekaliśmy. Bardzo dużo się o nim mówiło i bardzo się na niego czekało, rzeczywiście. Bardzo się na niego czekało, no bo to ostatni z Defendersów. To jest, przypomnę, świat uniwersum Marvela. Tak, świat uniwersum, jedno i drugie zresztą jest. Jeden i drugi serial jest marvelowski. Iron Fist to jest serial 13-odcinkowy, zbyt długi, zbyt nudny. Na pewno myślę, że pozytywne intencje przyświecały twórcom, natomiast no, wyszło takie nie ja wiadomo co. Ja bym parę ról tam doceniła. Na pewno to nie jest serial zrobiony źle, dlatego że dzisiaj się już nie robi seriali tak ambitnych, nie robi się ich źle, natomiast rzeczywiście to, co może nie wyjść, co myślę, że w pewnym sensie też nie zagrało w przypadku Tabu, o którym mówiliśmy wcześniej, to właśnie to, że czegoś zabrakło. No tam zresztą też jest mnóstwo takich scenariuszowych wpadek, takich no, dialogów czasami, które zgrzytają okrutnie. Dlatego Iron Fist, no jeżeli ktoś jest dużym fanem Marvela i bardzo czekał na ten serial, bardzo to polecam. Bardzo chcę, żeby te poszczególne nitki tego uniwersum, które mają się zejść w kolejnej produkcji, poznać, tak. to warto tak. obejrzeć, to polecam, żeby wiedzieć, polecam, chodzi. Tak, zapoznanie się z tym serialem. On nie jest tragiczny, ale nie jest to żadne arcydzieło. Natomiast arcydziełem na pewno jest Legion. I tutaj mamy Noah Hawley, który jest w tym momencie człowiekiem od wszystkiego. To, co on robi z Fargo, to jest, znaczy mam nadzieję, że i trzeci sezon będzie tak samo niesamowity jak poprzednie dwa. To jest człowiek, który jest w stanie robić antologię dobrze. A to jest bardzo trudna sztuka. I w tym momencie wziął się za serial superbohaterski, ale właściwie nie robi kolejnego serialu superbohaterskiego, tylko tak naprawdę redefiniuje gatunek. Czyli tworzy coś na nowo, stara się wnieść coś i robi coś, co po pierwsze będzie bardzo trudno powtórzyć. Innym twórcom będzie bardzo trudno powtórzyć. I też nie wiem po co, dlatego że to jest taki trochę eksperyment. No, jeżeli mielibyśmy... Ostatnio mamy dosyć dużo seriali takich paranoicznych. Serial na przykład taki jak Mr. Robot jest tego najlepszym przykładem. No, w wypadku Legiona mamy historię opowiadaną tak naprawdę, jakby to powiedzieć... Nawet nie tyle, że mamy narratora, który jest niewiarygodny, ale akcja rozgrywa się w jego głowie w dużym stopniu. Nie chcę więcej spoilerować, nie zdradzajmy więcej, ale jest to przepięknie zrobione, utrzymane w klimatach retro, bo Noah Hawley uwielbia retro klimaty. On uwielbia lata 60., 50. Znajdziemy w tym serialu tak wiele nawiązań do kultury popularnej, ale również na przykład do kina, do klasyki kina. Tam jest sporo nawiązań nawet do... Nie wiem, francuskiej nowej tak, fali. Dokładnie, do francuskiej nowej jest fali. Dużo muzyki z przełomu lat 60., 70. i takich estetycznych rozwiązań. Nie mówiąc o samym designie, o meblach, o wystroju wnętrz, to nawiązuje wprost do przełomu lat 60., 70. i to jest coś, w czym akurat tutaj lubuje się Noah Hawley. Brzmi to rzeczywiście bardzo soczyście i ja jeszcze nie widziałam całego tego serialu, ale te fragmenty, które widziałam, rzeczywiście zapowiadają coś ciekawego. No jest to też taki serial, który trzeba będzie obejrzeć raz, a potem jeszcze raz prawdopodobnie, żeby go zrozumieć do lepiej. Do marki głowy bohatera się zagłębić. A na co najbardziej czekacie z tych nadchodzących premier? Bo tutaj przed nami też są, oprócz Fargo trzeciego, który Noah Hawley kategorii ostatnio mówił w wywiadzie u Jimmy'ego Kimmela, prowadzącego zresztą Oscary, jak przypomnieć może warto, że on pisze dwoma palcami, nie opanował pisania, a jednocześnie jest autorem znakomitych scenariuszy do kolejnych odcinków, kolejnych seriali i przy okazji w międzyczasie napisał też książkę, bestseller, więc zdolny człowiek. Ja myślę, że on jak pisze tymi dwoma palcami, to musi bardziej myśleć nad tym, co pisze. Może to o to chodzi, że ta technika pisania jest jakoś sprzężona. Może to jest technika, którą warto by polecić niektórym scenarzystom, tak. Ale przed nami także bardzo interesujący powrót, bardzo oczekiwany w maju 21. Twin Peaks. Tak. Twin Peaks. No, oczekiwany, ale jednocześnie też przyprawiający odrżenie. Z niepokojem oczekiwany. Tak, z pewną taką nieśmiałością, bo jest to taki klasyczny serial, ikona, który... Trudno powiedzieć, czy jest miejsce, żeby on powrócił, czy jest taka potrzeba w ogóle. Skoro już powraca, to zaczyna się rzeczywiście wokół niego w tym momencie robić bardzo dużo szumu i napięcie rośnie. I mam wrażenie, że my też się daliśmy już troszkę wciągnąć w tą atmosferę oczekiwania. Szczególnie, że na przykład Entertainment Weekly ma w tym miesiącu okładkowy numer właśnie z Twin Peaks. Trzy okładki z różnymi bohaterami. Mnóstwo zdjęć z planu. Można sobie zobaczyć tych wszystkich aktorów 25 lat, właściwie 26 lat później. To też jest tak, że te informacje były bardzo, bardzo skąpo dozowane. Dopiero od niedawna zaczęliśmy się czegoś więcej dowiadywać o tym. Wręcz lista obsadowa była też bardzo długo tajemnicą. Wiemy, że na liście jest bardzo dużo gościnnych aktorów, którzy się tam mają pojawiać. Jest, nie wiem, kilkaset osób dosłownie, nie wiem jak oni to zrobią, ale tych odcinków też jest dużo, bo ma być ich ile, 18? No właśnie, 18. To będzie bardzo intensywne doświadczenie pod tym względem, ponieważ teraz jak się robi seriale, to zazwyczaj jest 10-13 odcinków, a jeżeli już jest te 16, to dzieli się to na dwie części po 8. Natomiast tutaj będziemy mieli 18 odcinków z tygodnia na tydzień, bez przerwy, tak więc... Pytanie, co nas czeka, bo David Lynch jest reżyserem nieprzewidywalnym. Zresztą to, co też jest ciekawe, to to, że dostajemy cały czas takie ogryzki informacji na temat tego, że oni teraz wyglądają tak. Natomiast nie dostajemy żadnych informacji na temat fabuły. Nikt nic nie wie. Po prostu ja jeszcze nie znalazłam żadnej informacji na temat tego, o czym będzie nowe Twin Peaks. Tym większe będzie zaskoczenie. No tak, tylko właśnie odcinka. Ja się zastanawiam, czy kogokolwiek interesuje w ogóle, o czym będzie nowe Twin Peaks, bo po prostu Twin Peaks jest Twin Peaks. To już jest jakieś zjawisko na tak. Zupełnie innym poziomie. Tak. I będziemy je oglądać prawdopodobnie też na zupełnie innym poziomie. Ale może jeszcze taka premiera, która w Polsce, czy w Wielkiej Brytanii już emisja trwa od końca lutego, a w Polsce ten serial pojawi się na początku kwietnia. Mówię o Broadchurch. Mm-hmm, tak, trzeci sezon. Ja nie jestem osobiście jakąś fanatyczną wyznawczynią tego serialu, ponieważ z wielu seriali kryminalnych brytyjskich, no wskazałabym pewnie lepsze od niego. Natomiast to jest taka specyficzna produkcja, która charakteryzuje się na przykład tym, że ten serial jest zlokalizowany w miejscu, które jest wyjątkowo mało brytyjskie, czyli w miejscowości, tam są klify. No, bardzo klify malowniczo. Są akurat, jest plaża, klify, jest malowniczo, kolorowo bardzo. Nie tak brytyjsko, prawie skandynawsko. Jest to serial kryminalny i trzeci sezon jest... Nie wiem trochę, czy powinnam zdradzać, jak się zawiązuje fabuła, ale jest dosyć odważny, dlatego że jest to serial kryminalny, gdzie nikt nie ginie. Przynajmniej na początku. Nie zdradzajmy tego zawiązania. Ja bym tutaj powiedziała jeszcze przy zaletach tego serialu o obsadzie w rolach głównych, tak. David Tennant i Olivia Colman. Znakomita para, chociaż tak, oni osobno są również znakomici, ale tutaj to zestawienie dwójki aktorów, którzy są zresztą bardzo zaprzyjaźnieni ze sobą, co wynika z wywiadów, także jest fantastyczne. Tak i cóż ja mogę więcej powiedzieć na temat tego Broadchurch. Ogólnie bardzo polecam ten trzeci sezon, on jest oderwany, bo pierwsze dwa sezony były jakoś powiązane ze sobą fabularnie. On też nawiązuje do tych poprzednich sezonów, ponieważ pojawiają się tam bohaterowie z poprzednich sezonów. Natomiast sprawa jest całkowicie nowa i też jest opowiedziana z dużą wrażliwością. Powiedziałabym, że póki co Ten sezon trzeci wydaje mi się najbardziej innowacyjny i odkrywczy, jeśli chodzi o podejście do tematyki. Tyle powiem. Czyli jest na co czekać. Na zakończenie naszej rozmowy jeszcze mam taką propozycję, żeby każda z nas wymieniło tytuł, na który najbardziej czeka z tych, które jeszcze nie padły, ale już króciutko. Kaja Szafrańska. The Deuce. The Deuce, czyli najnowszy serial Davida Simona, twórcy The Wire. Nie wiadomo w ogóle, kiedy ten serial wejdzie. Nie wiadomo, jest podejrzenie, że może pod koniec lata, może to będzie jesień. Jest to serial, który będzie opowiadał o narodzinach pornografii w Stanach Zjednoczonych, w nowożytnych Stanach Zjednoczonych. Wiem, brzmi to dosyć tanio, bo to taki tani chwyt, że o, pornografia, ale myślę, że David Simon ma... To jest taki ma na człowiek, to pomysł. Tak, dokładnie. To jest taki człowiek, który bardzo poważnie podchodzi do historii, obyczajowości i opowiadania o zjawiskach społecznych. Janusz Raczyński? Ja bym powiedział Better Call Saul. Trzeci sezon spin-offu Breaking Bad, kultowego serialu, który powróci w kwietniu, na początku kwietnia. Będzie emitowany co tydzień, nie będzie wpuszczony w całości, tak jak do tej pory. Ostatni sezon, drugi sezon tego serialu był znacznie lepszy niż pierwszy. Więc rozumiem, że czekasz na to, że trzeci będzie jeszcze lepszy niż drugi w takim razie. To jest, ja przepraszam, że się wcinam, ale to jest absolutny majstersztyk, jeśli chodzi o scenariusz, jeśli chodzi o aktorstwo. To jest serial, w którym się teoretycznie nic nie dzieje, a dzieje się mnóstwo. Od strony psychologicznej. Tak, a jednak. To jest to. To jeszcze jest mój tytuł, czyli Opowieść podręcznej. Nie wiem, kiedy ten serial zawita do Polski. Bardzo na niego czekam na podstawie znakomitej powieści antyutopii Margaret Atwood z Elizabeth Moss w roli głównej. I to już jest nasz czas, który się zakończył. Kaja Szafrańska, Janusz Raczyński, jakby nie patrzeć. Bardzo wam dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękujemy. Mam nadzieję, że państwo notowali. I tried I tried to be a righteous man. I tried to give love all over the world, but I'm tired of being used. It's my turn to love and be loved. It's my turn to get out the world and let my spirit free. I try to be a righteous man, talk to the Lord most every day. Sometimes this world can do me wrong, I keep to the path, won't go astray. When I start falling over, my feelings catch a flame. I be a man, stay a man, but you won't be the same if you ain't gonna do me right. I might just do you in. Ain't it a sin? Ain't it a sin? I try to find the strength inside to keep my soul from running wild. My emotions got the best of me. I kick and scream just like a child. I stop falling over, my feeling catch a flame. I be a man, stay a man, but you won't be the same if you ain't gonna do me right. I might just do you in. Ain't it a sin? Ain't it a sin? To jeszcze serialowo ze ścieżki dźwiękowej Luca Cage'a, Charles Bradley, Ain't It a Sin, a teraz już zaproszenie do teatru od Jana Niebutka. Dziś zapowiedź spektaklu o najtrudniejszym do wymówienia tytule od dłuższego czasu. Zew, tu bez problemu, ale już drugie słowo, C-T-H-U-L-H-U. O co tu chodzi? Chodzi o Howarda Phillipsa Lovecrafta, autora mrocznego i fascynującego, którego teksty inspirują ludzi sztuki od lat. Teraz pora na teatr, konkretnie warszawski Nowy Teatr, w którym z twórczością H.P. Lovecrafta mierzy się grupa artystów pod wodzą reżysera Michała Borczucha. A tytuł tego przedstawienia to Zew Cthulhu. W Lovecrafcie, w opowiadaniach Lovecrafta, które właściwie od dawna znam, jest jakiś radykalizm. Ten radykalizm jest w takiej okrutnej wizji, że wszystko się źle kończy, ponieważ jakby z natury swojej ludzie są tylko epizodem w skali kosmosu. Oczywiście ten kosmos Lovecrafta jest zapełniony potworami, to nie jest pusty, martwy kosmos, to nie jest kosmos, w którym jest Bóg, to jest kosmos, w którym są przedwieczne bóstwa, przedwieczne potwory. I z tej perspektywy przyjrzenie się różnym mechanizmom społecznym, ponieważ opowiadamy o rodzinie, opowiadamy o nastolatkach, o szkole, opowiadamy o relacji ojca z córką. Ten Lovecraft, ten horror lovecraftowski służy nam tak naprawdę do takiego, no nie do ucieczki od rzeczywistości, ale do takiego przefiltrowania po prostu rzeczywistości, która nas otacza, no poprzez horror. A tak o swojej przygodzie z Lovecraftem mówią grający w przedstawieniu Marta Ojrzyńska i Piotr Polak. Jak czytałem pierwszy raz Lovecrafta, mając tam naście lat ileś, no to się czułem wspaniale. Byłem zarażony tym strachem, tą grozą, tą beznadziejnością życia, świata. Ja to ukochałem. Pamiętam, że po prostu Lovecraft i Tolkien to były dla mnie dwa światy. I właśnie jeden był kolorowy i piękny, a drugi był straszny, beznadziejny i czarny. Ubierałem sobie czarne podkoszulki i tak dalej, no wszystko działało. A teraz, że tak powiem, wróciłem do tego i jestem zaskoczony, jak bardzo mnie to śmieszy, ta literatura. Michał oczywiście, będąc Michałem, wyszukał 17 dodatkowych perspektyw samego Lovecrafta, więc opowiadamy jakby takie o bardzo takim szerokim spektrum. Nie wiem, czy fani Lovecrafta będą tym zachwyceni. Nie jest to przedstawienie fantasy, jest to przedstawienie bardzo współczesne, takie opowiadające właściwie no, o kondycji dzisiejszego świata, o upadku ludzkości, o kondycji człowieka. Myślę, że może być i mam nadzieję, że będzie bardzo mądre, wzruszające, poruszające. Na scenie także m.in. Zygmunt Malanowicz i Małgorzata Hajewska Krzysztofik, Zew Cthulhu w Nowym Teatrze w Warszawie od dziś. A teraz jeszcze o jednym spektaklu, legendarnym już, bo tak chyba można powiedzieć o czymś, co po raz pierwszy można było obejrzeć w 1982 roku. W tej samej, dodajmy, obsadzie, to Msza Wędrującego. Teksty Edwarda Stachury, muzyka Roman Ziemlański, reżyseria Krzysztof Bukowski, a na scenie jedna aktorka, Anna Chodakowska. Zagraliśmy to ponad 3000 razy przez te lata. Obsłużyłam dwa pokolenia. I to wciąż jest słuchane, odbierane, wciąż jątrzy, wciąż zastanawia. Czy patrzy pani jakoś na ten tekst po latach i zauważa jakieś zmiany albo jakieś nowe warstwy tego, które gdzieś przychodzą? Ten tekst ma same nowe warstwy, bo w gruncie rzeczy to nie zależy od tego, co jest w tym tekście, tylko od tego, z czym człowiek przychodzi, żeby go słuchać. To znaczy chodzi o warstwy w mózgu. Albo one są i są dobrze pofałdowane, albo po prostu, nie ubliżając nikomu, ktoś jest odporny na poezję. Jest takich ludzi bardzo dużo w ogóle odpornych na poezję. Może nam się coś pofałdować, jak przyjdziemy? Może się pofałdować, bo niejednokrotnie tak było. O czym właściwie nam pani tutaj mówi? To są pytania Stachury, które on wysnuwa ze swojej poetyckiej wrażliwości, ale jednocześnie to są pytania, które podrzucił mu Krishnamurti, ale nie tylko, dlatego że kiedy on mówi, powiedział brat mój obudzony, to mówi o Buddzie, kiedy powiedział brat mój syn człowieczy, to mówi o Chrystusie i powiedział brat mój stare dziecko, to mówi o Lao Tse. Albo Lao Tse, jak to woli. To w każdym razie to są trzy wielkie filozofie, które po prostu tak bardzo go opętały, że musiał swój niepokój i swoją potrzebę no, tworzenia właśnie poświęcić tym trzem filozofiom. Znaczy, to są pytania fundamentalne. Po co żyć? Co jest w życiu ważne? Stachura mówi o dobru. Mówi, że dobro jest czymś immanentnym. Ja się z tym nie zgadzam, ale to mi nie przeszkadza. Zapraszam Państwa serdecznie 25 i 26 marca na godzinę 19. Mszę Wędrującego będzie można zobaczyć w Warszawie przy Nowym Świecie 44. Zapraszamy, a skoro już jesteśmy przy zaproszeniach, to jeszcze jedno do kina, można powiedzieć domowego. W cyklu Bilet do kina w TVP Kultura. Jutro wieczorem będzie można obejrzeć film Sofii Coppoli Bling Ring. Może warto sobie ten film przypomnieć. To historia nastolatków włamujących się do domów gwiazd w Los Angeles, oparta na faktach, bo od Sofii Coppoli dostaniemy w tym roku nowy film The Big Wild, który nie ma jeszcze polskiego tytułu, ale zwiastuje coś bardzo interesującego. A na jutrzejszym telewizyjnym seansie w jednej z głównych ról zobaczą Państwo Emmę Watson, już po erze Harry'ego Pottera, ale jeszcze nie w erze Belli. Zestaw powiększony. Jesteśmy na stronie polskieradio.pl/trójka. Jesteśmy także jako ABC Popkultury na Facebooku, a do mnie można pisać na adres katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. I to jest właśnie ten moment, kiedy wyruszamy do Hogwartu. Are you ready? I can't hear ya. All right. Come on, I wanna see your hands in the air. We're gonna teach you a brand new dance tonight. So move your body. You gotta help us off once. Together we can do this thing. Are you ready? Are you ready? Move your body like a hero troll. I'm learning to rock and roll. I spin around like a crazy elf. I dancing by himself. I boogie down like a unicorn. I don't stop until the break of dawn. I put your hands up in the air. Like an ogre, just don't care. Can you dance like a broken mama, mama, mama, mama, mama? Flying off from the cliff, mama, mama, mama, mama, mama, mama. Swooping down to the ground, mama, mama, mama, mama, mama. Like a bogart in pain. Again and again and again. Get it on like an angry spectre. Who's definitely out to get ya. Stamp your feet like a lead for a corner. Get it on. Get it on. Can you dance like a hypocrite? Ma ma ma ma ma ma ma ma ma. Flying off from a cliff. Ma ma ma ma ma ma ma ma ma. Swooping down to the ground. Ma ma ma ma ma ma ma ma ma. We'll round and around and around and around. Ma ma ma ma ma ma ma ma ma. Yeah, yeah. The Weird Sisters, muzycy znani w świecie Mugoli jako Jarvis Cocker, czyli zespół Pulp, i Johnny Greenwood i Phil Selway z Radiohead. I tym sposobem właśnie znaleźliśmy się w Hogwarcie. Weird Sisters zagrali na balu z okazji turnieju trójmagicznego, tak to się chyba nazywało, w czwartej części filmowej serii o Harrym Potterze. A my dzisiaj nie skupiamy się na Wizard Rocku, bo taka odmiana rocka także powstała, ale skupiamy się na oryginalnych ścieżkach dźwiękowych serii. To są godziny pięknych utworów orkiestrowych. Te, które pojawiły się w pierwszej części Harry Potter i Kamień Filozoficzny, już niedługo usłyszymy w Polsce na koncertach. Zagra Sinfonietta Krakowia, ale i filmowe atrakcje będą miały miejsce. Na pewno na tych koncertach nie usłyszymy tematu przewodniego tytułowego bohatera. Dlaczego? Zastanawiali się nad tym kompozytor i pianista Aleksander Dębicz oraz Wioletta Myszkowska. Bo takiego tematu przewodniego po prostu nie ma. To jest najbardziej rozpoznawalna melodia pojawiająca się w filmach. Skomponował ją John Williams, legenda Hollywood. Jej tytuł to Hedwig's Theme, czyli temat Hedwigi, sowy Harry'ego. Można interpretować to tak, że temat Hedwigi jest tematem Harry'ego Pottera, ale ja bym jednak nie był skłonny do takiej interpretacji. Temat Hedwigi jest tematem całej tej baśni, całej opowieści. Ten temat się rozwija w niezwykle bogaty utwór od strony fakturalnej, pod względem orkiestracji. Tam są wirtuozowskie wręcz kaskady smyczków i jest dość skomplikowany rytmicznie. To nie jest samograj, jakich jest wiele w muzyce filmowej. Także tam się ogromnie dużo dzieje i daje to frajdę słuchaczom, ale też myślę, że muzykom, pomimo pracy, jakie muszą włożyć w wykonanie. Żaden z kompozytorów, którzy przejęli po Williamsie zadanie komponowania muzyki do sagi, ani Patrick Doyle, ani Nicholas Hooper, ani nawet laureat Oscara, Alexandre Desplat, nie stworzyli tematu, który wprost opisuje Harry'ego Pottera. Jeśli jego imię pojawia się w tytule utworu, to zawsze w kontekście jakiejś innej postaci albo miejsca, jak na przykład w Harry's Wondrous World. Muzyka w ogóle w Harrym Potterze można ją nazwać neoklasyczną. Silnie się odwołuje do kompozytorów neoklasycznych, takich jak Strawiński, Prokofiew, Szostakowicz, a z drugiej strony jest neoklasyczna pod względem ilustrowania obrazu. W Hollywood to jest taki powrót do tej tradycji Alfreda Newmana, Korngolda i tych innych kompozytorów złotej ery. I on się tym charakteryzuje, że muzyka do filmów wykorzystuje w pełni potencjał orkiestry symfonicznej i jest właśnie bardzo bogata w tematy. Dlatego, choć główny bohater go nie ma, dostał go na przykład skrzat domowy z Gredek, kilku nauczycieli ze szkoły magii i czarodziejstwa Hogwart, a niemiłą ciotkę Marge opisuje przewrotnie piękny walc. Postacie, które mają swoje tematy, to są postacie charakterystyczne. A takich J.K. Rowling stworzyła napęczki. Na przykład Rita Skeeter, która pojawia się w czwartej części sagi. To dziennikarka, która posiada magiczne pióro, które samo zapisuje to, co chce. Niekoniecznie to, co mówi rozmówca w trakcie wywiadu. Temat składa się z takich rwanych motywów, pizzicat, skocznych smyczków i to znakomicie oddaje energiczne usposobienie tej bohaterki, też właśnie taka skłonność do konfabulacji, manipulacji. To pióro, które jest jakby zwierzątkiem niesfornym, które i tak zrobi, co chce, to jest bardzo precyzyjnie ujęte. Dużo tematów jest w pewnym sensie podobnych, bo one bardzo silnie nawiązują do muzyki baletowej. Na przykład motyw Profesor Umbridge. Pozornie niegroźna miłośniczka kotów i koloru różowego starała się wprowadzić swoją bardzo restrykcyjną dyscyplinę. To jest temat, który w swojej skoczności i takim zdecydowaniu smyczków jawnie nawiązuje do Romea i Julii Prokofiewa. Z jednej strony podkreśla taką dosyć zabawną, trochę groteskową powierzchowność tej bohaterki, no ale i również grozę jej roli, jaką ona pełni, czyli ona była inkwizytorem. Pojawiają się tu nie tylko nawiązania do muzyki baletowej czy operowej. Mnie na przykład bardzo utkwił w pamięci temat Lovegood, który jest zaskakująco jazzowy. Tam jest taki dialog pomiędzy wieloma instrumentami. Jest rzeczywiście czymś odświeżającym całą tę serię. I tematy tę właśnie powierzchowność tych postaci w sposób jednoznaczny podkreślają. Ale właśnie, powierzchowność. Bo na przykład w przypadku jednego z najbardziej niejednoznacznych bohaterów książki, muzyka do ostatniego momentu nie daje nawet najdrobniejszej wskazówki, kim tak naprawdę jest profesor Snape. W tej ostatniej części jest utwór, który ilustruje scenę ze Snape'em i Malfoyem. Się charakteryzuje takim ekscytującym, pulsującym akompaniamentem, na który właśnie nakłada się taki dramatyczny temat smyczków. Więc tutaj mamy jawną grozę. Natomiast jak już widz dowiaduje się, kim był Snape i jaką tajemnicę skrywa, to już dostrzegamy tragizm tej postaci i to również za sprawą muzyki.